Na, Mária, semmi. Kint vagyok a kertbe, kapálok még. Te hogy vagy, mint vagy? mondja, majd megyek ki. Ilyen, hogy tegnap érkezett el kell vinném hátra Szabadánka, hogy neki 25 éves házassági évfordulóra pénzért kell ki valami, de menjek el hozzá, vagy ad egy kosarat, azt kell megrakni virággal, de fel neki hozzá szám is, meg üdvözlőkártya is. Mikor hozzá? Szám, meg üdvözlőkártya. Na. Hát akkor majd most 8 óra, gondolom a kínai már nyitva van, majd összeszedni plastikszas számokat, meg csak magyar időzőkártyáim, máshogy csak magyarokat vettem. Aha. Na jó, van, Mert de én is akartam menni a kínaiba. Akkor kijössz, azt együtt elmegyünk, vagy hogy lesz? ha lehet úgy is. Akkor indulok ki előre, azért gondoltam megvárni a 8 órát, hogy te most bírjál, akkor kapálni, és aztán kimegyek, akkor nekem mindegy, lehet úgy is, hogy akkor mindjárt kimegyek, megcsináljuk a paradicsomot, vagy kapálsz, és akkor aztán meg Nem kell bejövünk. paradicsomot, megcsinálom én azt, csak te gyere el, azt akkor. Majd én is mindjárt akkor fölmegyek, még a baromfit nem értettem, eddig kint kapáltam, melegem lett. Hát kapálj még egy, vagy indulhatok én később is. Úgy gondoltam, hogy 1 óra körül megyek az orvoshoz, de körül a 3-tól, mert akkor leszik 5-6-ig, ki tudja, hogy hányan lesznek, hanem amikor kell dolgozni. Annyi, hogy én egy olyan 11, olyan 12 körül, 12 körül még akarok aludni egy kicsit. Hát akkor De hát egy-kettő megjárjunk, én nem akarok menni elviszünk a mamának is a mi a csodát, legfá, meg akarok mi a csodát csinálni, Ani. mi? Elmenni a ródába. Te, Hát jó, te akkor. akarsz menni, nem? Hát mehetünk minden nekem. Én egy számot kővennem, mert akkor valami csesztikákat. Az egyik a Szilvi, a másik meg a panda, meg akarok venni krokodilkapcsok, meg a hektaritába kapcsokat. Krokodil kapcsol, nem tudom, mindegy. Az a plastik, amivel összehúzod a dolgokat, és erős. Jó, van Szóval akkor. valami Akkor kettőre. menjünk, akkor egyenest Na, akkor. akkor most menjek ki hozzád, vagy várjak még 1 óra hozzád, akarsz ki Várja egy felet, mindjárt megetetek. Egy fél óra múlva gyere, jó? Hát jó, van, mégis most már ki vagyok tőtezve, hogy nem olyan sokat, elkutyázok. Mit csinálsz? Na, elkutyázok. Ja, Én még uborkád van. Jaj, Mi? majdnem elestem. Uborkád van. Van, letettem 1 kilót ebbe. Jó, Mert hogyha nincs, megnézem. akkor adok szíves se. Kicsikét sárgán, de azért remélem, még jók lesznek. Aha, jó van akkor. Hatalmas nagyja megnézek, a háztövivel úgy néz ki, a hűvösen sokkal gyorsabban nőnek, mint a Hát az tűzőnapon. uborka szereti a hűvösebbet, azt a nem azt a forró napsütét. Úgy nő, csak nekem úgy néz ki, a kígyó teljesen kiment. Szóval az Nekem a egyik mag, kígyón van. nem maradt, meg a másik igen. Uh-huh. Úgyhogy, na jó, van, akkor most már fél vagyok, tűzőtted a két mindig is hol várok. Jó. Kimegyek. Kell valamit kivinni? Nekem nem. Jó van, akkor ne. Szia! Szia. Vagy elmegyek az öreg asszonyhoz most a tájáé. Hát én tőlem nyugodtan elmehetsz. Jó. Aztán Menjünk majd együtt. jössz. Jó, akkor is te van. Na, szia! Szia.